Partea 17. Grenadă, Caspanus. Am două, îi răspund ridicându-le în mână. Du-te atunci, îmi ordonă cu bruschețe bătrânul. Pune-le pe amândouă sub curul lui Ivan. Crezi că sunt nebun? Protestez cu violență. E un ordin, rage bătrânul, îndreptând MPI-ul către mine. Mișcă-te, scârnălașe. Pentru o clipă se face liniște acolo unde ne găsim culcați la adăpost. Toți mă privesc. Apoi se petrece ceva în față. Atacă rușii. Ura, ura, răcnesc aceștia. Vin spre noi într-un pas surprinzător, pe jumătate alunecând, pe jumătate alergând, cu automatele bubuind neîncetat. Caspanoasele, strigă bătrânul, târându-se mai departe în adăpost. Împing una din ele spre el. Este una din drăciile alea mari, de 5 kg, care poate face praf un tank stalinist. Micuțul ia grenada de la bătrân, mușcă acul și o lansează într-o poltă largă. Explodează cu un muget care sună ca sfârșitul lumii. Grupul inamic, înaintaș, este literalmente pulverizat. Plop, plop, se aude din spatele nostru, în timp ce mortierele își scuipă bombele satanice. Ele explodează în fața noastră, primițând pietrele și zăpada în aer. E un bubuit continuu și înfluierat din toate părțile în jurul nostru. Sunetul exploziilor este accentuat enorm în aerul rece. Allah, cel atotputernic, țipă stridene legionarul fanatic și cade în genunchi. Automatul lui împrăștie moartea în zăpada adâncă, unde trupele în KVD avansează în șiruri lungi. Înainte, strigă bătrânul, să facem o breșe. Ne stârnim la nivelul animalelor curioase și îl urmăm pe bătrân, fără grijă în ploaia de trasoare, care se abate asupra noastră. Barcelona cade în genunchi și își presează mănușile de blană pe față. Un șuvoi de sânge îi se scurge printre degete. Adăpostește-te la teren, te luăm noi mai târziu, strigă bătrânul, alergând mai departe. Barcelona se rostogolește într-o gaură și se gândește la alte rând la cap pe care le văzuse. De obicei înseamnă moarte instantanee și se consolează cu ideea că dacă mai trăiește încă, rana nu poate fi atât de gravă. Haide și Gregor vin a nevoie prin zăpadă cu mortierul între ei. Aveți grijă de săpun, strigă porta ca să-i avertizeze și arată spre pachetele înșelătoare de trinitrotoluen, care se află împrăștiate aparent la întâmplare prin zăpadă. Micuțul ridică una și o aruncă într-o namilă de rus, îmbrăcat într-o haină din piele de urs. Rusul e șfâșiat în două și capul îi zboară prin aer ca o minge de fotbal. Gefreiterul, Linde, care aleargă puțin în fața mea, se ridică subit în aer ca un obuz tras de mortier și e un zgomot de parcă ar fi sfârșitul lumii. Peste noi plouă cu zăpadă și blocuri de gheață. Linde trebuie să fi declanșat pe puțin 10 tablete de săpun, călcând pe una din ele. Gloanțele șuieră, ricoșează și mârâie. Cineva strigă după ajutor și cheamă brancardierii. Brancardierii noștri sunt blocuri de gheață de multă vreme în tundră. Bombardamentul și focul de pușcă devin și mai violente. Bătrânul e pe pragul disperării. Știe foarte bine că grupa a ajuns la punctul când nu mai funcționează. Următoarea fază este panica indiferentă. Face semn ca mortierul să treacă înainte și puțin mai târziu acesta începe din nou să se audă. În fața noastră, acolo unde au căzut bombele, zăpada arde. Brusc, rușii se mișcă, retrăgându-se înapoi spre viroagă. Plosc, plosc, bombele mortierului îi urmăresc din urmă. Haide este genial în mânuirea mortierului, dar un nou corp de ruși vine în grabă din Ravenă și înainte de a avea timpul să-i corecteze cătarea, s-au adăpostit la teren în spatele parapeților de zăpadă. Ajută-mă cu mitraliera, strigă legionarul, care se luptă cu afetul. Gregor apucă tripodul de sprijin, dar alunecă și se izbește serios cu fața de mitralieră. Saltă-ți singur, afurisenia asta împuțită, răcnește el lovind cu piciorul în afet. E prost pe cât de drăgălașă e scula mea, zbiară legionarul, aruncând cu o bucată de gheață în el. Țineți parapetul ăla de zăpadă sub foc continuu, ale ordonă bătrânul. Nu-i lăsați să vină peste noi. Într-o clipă zăpada mișună de ruși. 42-urile scuipă trasoare spre siluetele camuflate de nea. Trag ca un nebun, țeava aburește și cartușele încinse șuieră și împroașcă, afundându-se în zăpadă. Purta vine alergând și se rostogolește căutând adăpost după o stâncă ieșită din zăpadă. În spatele meu, mitraliera Schmeisser latră și ai impresia că atacatorii ruși aleargă nevătămați, chiar prin concentrarea de focuri. Țintesc cu grijă spre soldatul din frunte. Are o căciulă înaltă cenușie, cu o stea mare roșie emailată. Capul pare să îi se balanceze pe marginea cătării în timp ce țintesc. În clipa următoare nu mai există. MPI-ul îi zboară din mână, descriind un arc mare și pentru o secundă sau două pare să fie suspendat în aer. Un glonț exploziv îmi aruncă în față o ploaie de pietre și așchii de gheață. Sângele curge din sute de răni mici. Din fericire nu mi-au atins ochii. Mă ridic pe un genunchi și arunc grenada printre ei. Plin de veselie îi văd ridicându-se în aer și zdrobindu-se apoi de pământ. Unchiul Ivan vrea să ne vină de hac, vă spun eu, strigă portar în jint larg și sărind peste barajul de zăpadă cu un snop de grenade în mână. Obărșuțecron dă să se ridice în picioare. Un șuvoi gros de sânge îi țâșnește din gât. Gefreiter Batic îi vine în ajutor, dar e nimerit și el și cade țipând. Suntem în rahat până la gât, strigă Vesfalianul. S-o ștergem dracului până ne ajungem la lada de gunoi. Taci și înaintează, strigă bătrânul din gaura sa. Nu, noi rămânem aici, zbiară Gregor. Ne ducem pe lumea cealaltă fără niciun rost. Să-i lăsăm să ajungă mai aproape, până într-o sută de metri și pe urmă îi luăm la omor. O mitralieră grea, Maxim, e postată chiar în fața noastră. Au plasat-o bine și pot trage asupra noastră aproape fără niciun risc. Haide încearcă să o scoată din funcțiune cu mortiera, dar proiectilele lui cad în jurul mitralierii, fără să-i provoace nicio avarie evidentă. Mă târăsc înaintând și încerc să arunc grenade în ea, dar distanța e mult prea mare. Blestemata de mitralieră i-a rănit deja serios pe patru dintre noi. Micuțul se ridică cu un mănunchi de grenade în mână. Acoperiți-mă, strigă el scuipând în zăpadă. Îi castrez eu de biriboace pe nenorociții ăștia. O pornește într-acolo cu pași mari. Nebun delegat, zice Gregor. O să-l doboare înainte să ajungă la jumătatea drumului. E o enigmă pentru noi cum poate un munte de om să se deplaseze cu o viteză atât de incredibilă. Dintr-un salt lung e în spatele unui rus căzut. Duce mâna la spate și azvârle grenadele. O figură îmbrăcată în șubă apare la marginea parapetului. Spre micuțul vine rotindu-se prin aer o grenadă de mână. Micuțul se azvârle într-o parte și se rostogolește cu agilitatea unui acrobat. Grenada explodează cu mare zgomot în fața cadavrului și îl face zob. Vive la mort, zbiară legionarul, ridicându-se dintr-un salt cu automatul în brațe. Trăiască moartea. Urlând și chiuind, restul grupei îl urmează. În dezordine, rușii se scurg înapoi spre tranșee. Omorâți-i, strigă Gregor cu plăcere asasină. Pistolul său mitralieră răpăie. Dintr-o dată totul s-a terminat. Ne așezăm în zăpadă și încercăm să ne tragem sufletul. Porta își răsucește o țigară dintr-un pachet de mahorcă pe care l-a descoperit în buzunarul unui rus mort. Legionarul îl bandajează pe Barcelona, care s-a ales cu o tăietură lungă și adâncă pe față. Bătrânul își umple pipa lui cu capac de argint și se reazămă de un troian înnegrit de pulbere. Pe toți dracii, izbucnește micuțul. De asta le-am dat megieșilor exact ce au meritat. Umblăm în tăcere printre cei căzuți, examinându-le de aproape corpurile. Pune mâna pe tot ce ne-ar putea fi de folos. Câțiva n-au murit încă. Le luăm armele și lăsăm acolo unde zac. Frigul o să le facă de petrecanie curând. Nu putem să-i ajutăm. Nu putem face nimic, nici măcar pentru răniții noștri. În urma noastră se aud blesteme și înjurături, dar nu catadisim să le răspundem. Bătrânul strânge din buze și privește neliniștit la aurora boreală. Luați-vă armele, în rând, aliniați-vă, urmați-mă, ordonă el scurt. Două săptămâni mai târziu, dimineața de vreme, suntem în căutarea unui locșor liniștit, pe unde să ne putem întoarce la liniile noastre. Bătrânul e de părere că ne aflăm la capătul nordic al frontului, Sala. Un soldat rus de la aprovizionare ne pică direct în brațe. Porta a fost, bineînțeles, acela care a simțit mirosul de cafea, cu mult înainte să-l fi auzit pe soldat. Vine cântând încetişor, de peste deal, cu un bidon de cafea în spate. Când ne vede, e aproape paralizat de spaimă și trebuie să-l scuturăm strașnic ca să-l facem să-și vină în fire. Începe să plângă și să spună că războiul ăsta e cea mai afurisită chestie în care a nimerit vreodată. E, hai, nu mai plânge, căcărează, mică ce ești, îl logoește porta pe nefericitul rus. Dacă e bună cafea, nu-ți facem niciun rău. Puțin mai târziu ne spune că e din Tiflis, unde toată lumea ține cu nemții. Și ne destăinuie că și el a avut dintotdeauna o adevărată slăbiciune pentru germani. Mergem la adăpost printre brazi și ne înfructăm din cafeaua lui, care e într-adevăr bună. Ca să vezi, megie și beau cafea, zice porta trăgând un vânt tunător. Și eu care credeam că se țin numai cu cei și majun. Da, da, înveți o groază de chestii în războiile astea mondiale, zice micuțul sfătos suflând în gamelă. Dacă vă gurașuieră bătrânul, trâncăniți de ajuns de tare ca să-i treziți și pe cei șapte adormiți. O bufnitură se aude dinspre latura îndepărtată a pădurii. Drace, strigă micuțul aruncându-se cu fața la pământ. În minutul următor pădurea e toată un vuiet și un trosnet imens și câțiva copaci vin plutind prin aer ca niște gigantice lânci. Ne schimbăm într-o clipită. Nepăsarea noastră s-a dus. Fețele ne sunt încordate. Răsar dintre copaci, de peste dealurile arcuite, înaintând fără grijă. Aproape siguri că nimic rău nu li se poate întâmpla aici. Artileria lor bubuie din nou și auzim șuierul prelung și grăbit al proiectilelor, care se îndreaptă spre pozițiile finlandeze. Gata, șoptește bătrânul cu înfrigurare, trebuie să-i secerăm dintr-o singură rafală lungă. Țintesc o mitraliera ușoară în grosul lor. Bătrânul își lasă brațul în jos, semn să deschidem focul. Toate armele automate urlă într-o singură salvă prelungă, al cărei eco se întoarce de departe dintre copaci. Câțiva dintre ei reușesc să ajungă la șanțul cel lung din zăpadă, dar majoritatea rămân zăcând nemișcați pe cărare. Tranșea, strigă Gregor cu furie. Trageți înăuntru, ciuruiți-i fundul. Diavolii ăia stau acolo și abia așteaptă să fie împușcați. Cățeaua latră, sfârtecând șanțul în lung, de la un capăt la altul. Nemișcare totală. În timpul canonadei, soldatul de la aprovizionare a dispărut. Paștele măsi înjură bătrânul. Dacă ajunge la el lui și dă alarma, o să ne trezim cu toată divizia 238 de infanterie în spinare. Atunci o să-i dăm și noi cu craci în sus, se grozăvește micuțul. Ba pe dracu, mârâie bătrânul. O salvă de proiectile cade în partea noastră a linii frontului. Copacii zboară spre ceruri ca niște săgeți gigantice, trase dintr-un arc pe măsură. Ici, colo, pădurea începe să ardă. Hai să o întindem de aici, zice Haide neliniștit, uitându-se cu nervozitate în jur. Când găozarul ăla de soldat o să dea alarma, o să fie iadul pe pământ. Hai să încercăm o ieșire forțată. E singura noastră șansă. N-ai decât să ieși tu de unul singur. Mai muțoi umflat cu pompa, strigă porta cu răutate. Ești atât de bou încă nici acum n-ai băgat de seamă că sunt sârme și curse de lup peste tot. Curse de lup? Bâlbâie Haide speriat, ridicând grijuliu picioarele, de parcă ar sta deja pe una din acele drăcești invenții. Da, curse de lup, prânjește porta sarcastic. Și dacă pun laba pe noi, o să ne bage într-una de-asta, ca să se poată bucura în voie de înălțătoarea priveliștea zvârcoririlor noastre înfiți în țepușe. Iar unui ofițer nazist, umflat în penecatine, zice micuțul cu un rânjet bajocoritor, întâi o să-i reteze ciucurelul și o să-l trimite la Muzeul de Zoologie din Moscova, ca să poată să râdă toată lumea de ce mini puțe au naziștii. Haide, e prea șocat ca să răspundă. 2 mile mai încolo dăm peste niște polițiști militari ruși, care stau la pândă printre brazi. Totul se petrece atât de repede că nu realizăm ce s-a întâmplat decât când acțiunea s-a sfârșit. Pistoarele automate latră și baionete scânteiază în lumina crepusculară. Îi târâm pe polițiști la o parte din drum ca să nu fie găsiți imediat. Tirul de artilerie din ambele părți se stinge și o tăcere stranie amenințătoare coboară peste pădurea imensă. Renul lui Porta a dispărut. În ciuda protestelor bătrânului, ne întoarcem să-l căutăm. Îl găsește micuțul după niște copaci, unde s-a retras ca să moară. are grumazul sfâșiat pe toată lungimea de un glonte exploziv. Copleșit, porta se aruncă pe jos lângă el. Renul îl privește cu ochii blânzi și triști și aproape că ne dau lacrimile. Gregor scoate o fiolă de morfină și pregătește un lac. E ultima, zice el, dar de ce să sufere el, fiindcă noi, tâmpiții de oameni, vrem să ne zburăm creierii unii altora. Puțin după asta, renul moare. Îl îngropăm ca să nu-l găsească lupii chiar imediat. Deodată, micuțul sare în sus și ciulește urechea. Câini, zice, afurisiții de câini. Ești sigur? Întreabă bătrânul cu îndoială. 100%, susține micuțul. Da, chiar nu-i auziți? Ce dracu, e o haită întreagă și încă de amari. Trec câteva minute până reușim și noi ceilalți să auzim un lătrat gros continuu. Câini de război, șoptește Gregor cu nervozitate. O să ne facă bucățele, dacă ajung prin preajmă. Domnii dulăi împuțiți sunt rugați să încerce a se apropia de al dumneavoastră sincer, rânjește micuțul diabolic. Să fiu al dracu de nu le smulg cozile alea scârboase din gaura curului, de nu să mai știe ce e aia dulău de război. Așteaptă până dai cu ochii de ei, zice Gregor cu spaimă în glas. Un tigru înfometat e mâță blândă pe lângă ei. Ce dracu facem? Întreabă Barcelona, potrivindu-și bandajul gros care îi acoperă toată fața. Să mergem spre sud, sugerează Haide. Nu se așteaptă să apărăm în partea aia și în pădure ai mai multă acoperire. Nu împotriva câinilor de război siberieni, zice bătrânul, verificând magazia pistolului sau mitralieră. Păi să vorbim cu ei rusește, sugerează micuțul, și atunci jigodile astea comuniste o să creadă că suntem pretenari. Cuțoarele astea de le avem pe noi arătăm taman ca megie și de dincolo. Nu poți păcăli un câine de război, zice bătrânul cu convingere. Au primit atâtea bice pe spinare de câte ori greșeau, încât pur și simplu nu fac greșeli. Mie unul mi s-a făcut dor de casă, zice porta începând să alerge prin pădure spre vest. Da, așa e, în direcția aia, strigă bătrânul încruntat. Înainte și țineți-o drept. Răspândiți-vă, acoperiți-vă unul pe celălalt și pregătiți-vă baionetele. Țineți lama cu vârful în sus când îi vedeți că apar. În felul ăsta or să se spintece singuri când o să sară la voi. Urlând și tropăind, ne tăiem drum prin tufărișul des, trecem alergând peste un pârâu înghețat și ajungem la loc deschis. În spatele nostru se aude un lătrat gutural și un pistol mitralier răscoalește zăpada pe lângă noi, dar copacii ne acoperă bine. E greu să lovești o țintă mișcătoare prin pădure. Precum un buldozer îmi fac loc voinicește prin tufiș. Un țipăt ascuțit, care se transformă în horcăit agonic, se aude în spatele meu. Ce-a fost asta? Întreb speriat. Belvebelul Phil, răspunde Gregor. Se pare că părul și casca i-au zburat în aer, amândouă deodată. Ajunși printre copaci, ne aruncăm pe burtă la adăpost. Ne reîncărcăm rapid armele automate. Întinși la pământ, așteptăm în tăcere. Înaintează spre noi și ne încurajează unul pe altul, cu strigăte lungi, pătrunzătoare. Bătrânul îi lasă să se apropie, apoi își coboară brațul. De la mică distanță, automatul e o armă teribilă. Trebuie doar să fii atent să nu-ți lovești proprii camarazi. Violentul foc automat îi paralizează pentru un moment și până să-și vină în fire sunt doborâți în zăpadă. Dezlănțuiți, ne repezim la ei peste ei, lovindu-i cu picioarele, izbindu-le boturile cu paturile armelor. Caporalul finlandez cade chiar în fața mea. N-am timp să văd dacă e mort sau chiar rănit. Acum suntem atât de aproape de liniile noastre, încât nimeni nu vrea să se lase ucis, ajutând un camarad rănit. Trei uriași câini, lupi siberieni, vin în salturi dinspre pădure. Primul sare la Barcelona, dar acesta reușește să se răsucească și să-l termine cu automatul. Ceilalți doi par să lucreze împreună. Se duc drept spre bătrânul, care cade peste o buturugă și scapă arma din mâini. Îngrozit, ridică brațele, în încercarea de a se apăra de animalele ucigașe. Gregor ucide unul din câini cu un foc de pistol. Nu putem folosi automatele, fiindcă l-am omorât pe bătrân. Automatele trag îngrozitor de răspirat. Ultimul câine cade mort peste bătrân, cu pumnalul maur al legionarului înfipt în spate. Chiar pe moarte fiind, clănță-ne din colț spre gâtul bătrânului. Iisuse și Sfântă Fecioară, geme porta, înalt lătrați au de în pădure și o duzină de dulei fioroși, însetați de sânge, năvălesc în porțiunea defrișată. Vesfalianul cade, zbierând și dând din picioare, cu doi dulei spumegând peste el. În câteva secunde n-a mai rămas decât o grămăjoară de zdrențe însângerate. O salvă de automat ucide cele două animale când acestea privesc în sus cu fălcile scăldate în sânge. De pe movilița de oase și carne însângerată, care cu doar o clipă în urmă fusese o ființă umană vie. Un dulău masiv, cenușiu, ca o fantomă, vine drept spre mine. Mă arunc instinctiv la pământ. Monstrul planează pe deasupra capului meu și se rostogolește în zăpadă. Haide la gață în aer cu baioneta pe unul din ei, spintecându-i burta. Câinele care m-a atacat se pregătește pentru un nou asalt. Timp de câteva secunde mă holbez hipnotizat la caninii lui galbeni uriași, dezgoliți într-un rânjet demonic. Golesc în disperare toată magazia de cartușe în el. Explozia îl aruncă pe spate și literalmente îi face blana panglicuțe. Micuțul prinde unul din câinii uriași la jumătatea traiectoriei prin aer, îi retează capul și îl aruncă următorului atacator. Îl prinde și pe acesta de coadă și îl învârte cu furie pe deasupra capului. E greu de spus cine face mai mult zgomot, dulăul sau micuțul, dar câinele zboară înapoi în direcția de unde a venit, fără coadă, pe care micuțul o ține acum în mână. Acum n-au mai rămas decât doi câini. Aceștia se opresc în mijlocul atacului, la câțiva metri de micuțul, și o tulesc scheunând înapoi spre pădure, cu micuțul în urma lor, alergând și urlând cât îl țin bojocii. Chiar înainte să ajungă la pădure, micuțul îl apucă pe cel mai rămas în urmă de grumazi. Îl saltă de parcă ar fi un biet cățeluș, nu dita ei dulăul siberian, și se întoarce în pas alergător, trăgând câinele după el ca pe un sac. Împușcă imediat potaia asta furisită, strigă Haide cu furie, ridicând automatul și țintind cu el spre câine. Împușcă-l, rânjește micuțul amenințător și zbor urgent creierii ăia de nazi spăduchios. Îl iau cu mine acasă și o să-l învăț să curețe gara David de la Bagi. Mângâie câinele, care mârâie, stând nehotărât în zăpadă și arătându-și colții. Vii cu mine la Hamburg să fiu al dracu dacă nu, și o să-l muști zdravă de cur pe superintendant Otto Nass. Panimaiul ciornei trohort, înțelegi, diavol negru? Nu stau voie să-i blestematul ăsta de câine cu tine, decide scurt bătrânul cu automatul pregătit, îndreptat spre dulăul care mârâie arătându-și colții. Mă doare în cot, țipă micuțul cu încăpățânare, trăgând câinele aproape de el. Frankenstein, ca așa-l cheamă, e de acum membru al armatei germane lărgite. O să depună jurământul de îndată ce ajungem acasă. Dă-i drumul, ordonă bătrânul, lasă-l să se întoarcă la ei lui. Ba rămâne aici, țipă micuțul încăpățânat. Crucea, măsi, tu nu vezi ce mutră haină are nemernicul ăsta, zice porta. Când nu te aștepți, o să-ți sfâșie curul. Poți să-l mângâi dacă vrei, propune micuțul generos. N-o să se atingă de niciun prieten de-al meu. Ce zici? Îți place de el? Da, dacă mă uit bine, chiar îmi place, zice porta, nu foarte convins. Dar nu e ce aș numi eu cățel de salon. Sunteți nebuni, nebuni de legat, se dă bătut bătrânul. Mereu remorcați după voi animale. Dar cu câinele ăsta siberian, gata, am ajuns la limită, să fie clar. Blestematul abia așteaptă ocazia să ne mănânce pe toți. Tăcerea e brusc spulberată de tiruri prelungite în spatele nostru. Sunt soldații însoțitori ai câinilor, care ne-au ajuns din urmă și acum turbează de furie la vederea animalelor moarte. Ignorând total tirul nostru defensiv, se năpustesc curând, hotărâți să-și răzbune câinii. Doar câțiva supraviețuiesc atacului. Din liniile germano-finlandeze pornesc în aer rachete de toate culorile. Evident, au fost sesizați de tirurile violente dinspre partea rusească. Bătrânul desface pistolul de semnalizare și introduce un cartuș. Racheta se înalță în văzduh și se deschide într-o stea cu cinci colțuri, care coboară lent și se stinge deasupra pădurii. Am ajuns, șoptește bătrânul obosit. Ne potignim și bâșbâim, urmându-ne drumul peste terenul greu, cu armele pregătite și simțurile treze. Ultima și cea mai scurtă distanță e adesea și cea mai periculoasă. Cad de-a berbeleacul într-o tranșee de comunicații și îmi disloc umărul din încheietură. În ciuda durerii, apuc imediat automatul. S-a mai întâmplat cu unii să dea busnea fericiți într-o tranșee dușmană. Grupa se amestecă cu compania de geniști finlandezi. Ofițerul comandant, un locotenent tânăr, cu părul lins și crucea Mannerheim agățată la gât, ne întâmpină cordial și împarte în jur țigări din rezerva sa personală. Un locotenent bărboș și murdar, care arată de 50 de ani, dar probabil nu are încă 20, scoate la iveală vodcă și bere. Abia ne-am așezat și se aude un șuierat și un tunet în aer, apoi întreaga poziție se leagănă, de parcă a fost lovită de un cutremur violent. Răzbunătorii, zâmbește cavalerul ordinului Mannerheim, trecându-i sticla de vodcă bătrânului. Se putea să scape ei ocazia. Aruncă cu de toate în noi, mai puțin cazanul de bucătărie, de fiecare dată când o bandă de partizani ajunge la noi. Suntem deja adormiți când ajungem la locurile noastre, în zona din ariergardă. Cineva spune ceva despre sauna care e pregătită pentru noi, dar nici nu ne pasă. Nu mai avem decât o singură dorință să ni se dea voie să dormim. Târziu de tot, a doua zi, ne ridicăm din nou pe bietele noastre picioare epuizate. Am dormit atât de adânc încât nici n-am auzit atacul aerian care a lăsat jumătate din sat în ruine. Porta pregătește piure de cartofi cu cubulețe de carne de porc. Avem și un topit. Nu e chiar unt adevărat și margarina e rânceadă, dar nici că ne pasă. Mâncăm de parcă ne-am pregătit pentru foametea de 7 ani. Zgomotul tunurilor e doar un foșnet stins în depărtare. Asta zic și eu, viață, zice porta întinzându-se leneși. Are stomacul bombat de parcă ar fi gravid în luna a noua și îl plictisește teribil faptul că nu mai poate băga în el nicio înghițitură. Pentru una din rarele dăți în viața lui e plin ochi, plin de nu mai încape nicio îmbucătură. Vrea cineva cafea? Întreabă porta ridicându-se în picioare. Tocmai când e gata cafeaua și ne relaxăm cu toții la lumina lumânărilor Hindenburg, când intră pe ușă într-un vârtej de zăpadă Hauptfeldwebelul Hoffmann. Pe toți dracii că frig mai e, zice el suflând în pumni. Aveți o cană de cafea și pentru mine? Soarbe de 2 ori și înjură, fiindcă și-a fript limba. Se uită la noi la fiecare pe rând. Timp de câteva clipe, mai soarbe odată. Apoi trage o foaie de hârtie din manșetă și o întinde bătrânului. Veți pleca în misiune peste 2 ore. Veți avea acoperire de artilerie când veți trece dincolo. Orice conversație a încetat. Simțim că parcă îngerul morții tocmai a trecut prin cămăruța cu tavan scund. Nu ne vine să credem că am auzit bine. Hoffmann mijește ochii și ne privește. Își împinge chipurile din întâmplare, tocul pistolului mai în față. Pe dracu, strigă portarușul la față. Avem dreptul la 8 zile de odihnă pentru o misiune de 6 săptămâni. N-aveți niciun drept, răspunde Hoffmann. Ordinul a venit de sus. Dar cum rămâne cu efectivul? Ne lipsesc oameni, zice bătrânul. Dă-o dracului de treabă. Nu pot trece dincolo doar cu 9 oameni. Și adjunctul meu, Barcelona Blum, e la spital, cu fața zdrobită. Nu-ți face probleme, răspunde sec Hoffmann. Am avut noi grijă de chestia asta. Înlocuitorii sunt deja aici. O să fiți cea mai pestiță grupă care a existat vreodată. O să aveți ruși, laponi și finlandezi printre voi. Camioanele vor fi aici în 2 ore și ca să nu vă obosească, vor opri chiar la ușe. Să fie cu noroc, zice el și iese afară. Uite o chestie ca asta îl face pe om să se roage să ajungă olog, urlă porta tremurând de furie. Abia atunci poți să fii sigur odată pentru totdeauna că nu te mai trimite nimeni să bântui ca un dobitoc, jucându-te de-a partizanii lupește prin țara lui Papură Vodă. Olog, ai căpiat, țipă micuțul. Și pe urmă cum dracu mai fugi când apar lăbarii și polițiștii la gara David, cu pulanele și lanternele lor afurisite? Nu, țuțache, ciung. Asta da, mai merge. Că da, nu poți da la manivelă cu automatul dacă n-ai decât o mână, te-ai prins. Ciung e mai rău, zice Gregor. Ce poate să facă un hamal doar cu o mână? Să primească o pensie pentru tot restul vieții, zice bătrânul, cu condiția să-și fi pierdut mâna aici. Nu o să primim nici măcar un căcat dacă pierdem războiul ăsta, e de părere Porta. Chiar de-ar fi să ne facem praf amândouă mâinile. Începem să ne adunăm echipamentul și abia am terminat că deja camioanele sunt la ușe. Ninge atât de des că abia vedem în fața ochilor, dar asta o să fie în avantajul nostru când vom traversa linia. O noapte ca asta face sarcina observatorilor teribil de grea. Micuțul are probleme cu câinele lui de război. Nu vrea să meargă. Mârâie și-și arată colții. Trebuie să-l ridicăm cu forța în camion. Îl înțeleg de ce protestează, zice Porta mângâindu-l. Păi cine a reușit să iasă din Uniunea Sovietică mai prost să vrea să se întoarcă? Mecanicul șef Wolf stă rezemat de un copac și ne privește cu un rânjet larg. Azi noapte am visat că te-au împușcat unii de te-au desfăcut în două, strigă el către Porta, în timp ce camioanele se îndepărtează de pozițiile unității. Îi auzim hohotele de râs încă multă vreme după ce a dispărut din vedere. Camioanele se îndreaptă legănându-se înspre drumul către sala. Știm ce destinație avem. Frontul Arctic. Adormim înainte să fie ajuns la linia frontului și cădem unii peste alții când camioanele frânează. Câțiva soldați din batalionul finlandez, Sisi, ne preiau și ne conduc mai departe. Se uită tăcuți cum ne târâim peste parapetul tranșeii și printre sârmele ghimpate. O mitralieră latră îndrăcită, pieziș, pe direcția noastră. O rachetă spredelește văzduhul și cade încet la pământ. Așteptăm muți ca mormântul, până se stinge. Sfârșit. Ați ascultat Curtea Marțială. Moartea are 1000 de chipuri, de Sven Hassel. A citit Elena Petrescu. August 1993.